สุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมีปัญญารักษาตนมีสติเจริญสมาธิหาประมาณมิได้เถิดสมาธิทิขเวภาวยตังอัปปมานิปากานังปฏิสตานังปัญจายานานิปัจจานเยวะอุปาชันติเมื่อเธอมีปัญญารักษาตนมีสติจารณสมาธิหาประมาณมิได้อยู่ญาณห้าอย่างย่อมเกิดขึ้นเฉพาะตนกาตามานิปัญจายานห้าอย่างเป็นฉะนั้นอายังสมาธิสปัญจุปันนาสุโคเจวะอายะจิงจะสุขาวิปากโกติปัจจตันเยวายานังอุปัชติคือญาณย่อมเกิดขึ้นเฉพาะตนว่าสมาธินี้มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากต่อไปอายังสมาธิอริยนิรามิสติปัจจตันเยวายานังอุปัชชติย่อมรู้เฉพาะตนว่าสมาธินี้เป็นอริยไม่แอบอิงอามิตรอายังสมาธิอากาปุริสเสวิโตติปัจจตันเยวายานังอุปัชติย่อมรู้ฉพาตนว่าสมาธินี้อันคนเลวเลวย่อมเสพไม่ได้เลยอายังสมาธิสันโตปานิโตปาติปัสสทิลาโทเอโกทิภาวาทิคาโตนาจาสาสังคารานิคายวาริตาปาโตติปัจจตันเยวายานังอุปัชชติย่อมรู้ฉพาตนว่าสมาธินี้เป็นของละเอียดปราณีตได้ด้วยความสงบระงับบานรู้ได้ด้วยความเป็นธรรมเอกผุดขึ้นและมีชัยบานรู้ได้ด้วยการข่มธรรมที่เป็นข้าศึกห้ามกิเลสด้วยจิตอันเป็นสาสังขาร